İttebe'a fiil na damir merfu muttasıl mahallen merfu fay. Ne lazım? Mef'ulü bih. Neye tabi olduk? El ithneyni. İkisine. Kitaba ve sünnete tabi olduk. Kileyhima. O her ikisine de biz tabi olduk. Hem kitaba hem sünnete ittiba ettik. Tabi olduk. Uyduk. Ve amilna. Biz amel ettik. Amile fiil na damir merfu muttasıl mahallen merfu fay. Neyle amel ettik? Bil ithneyni. Ba harfi cer el ithneyni mecrurun bilya. İkisiyle amel ettik. Kileyhima o her ikisiyle. Yani hem kitap hem de sünnetle yani Kur'an ve hadisle biz ne yaptık? Amel ettik. Evet. Ca'ene el isnani kilahuma derken bizim burada aradığımız el isnanidir. Tesniyeye mülhak olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzen elif ile 3 hal 2 harf irabı nakıs hurufu mahsa. Yine bizim burada aradığımız kilahumedir. Tesniyeye mülhak olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lafzen elif ile 3 hal 2 harf irabı nakıs hurufu mahsa. Ve tebe'ne el isneyni kileyhima derken bizim burada aradığımız el isneynidir. Tesniyeye mülhak olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lafzen ya ile 3 hal 2 harf irabı nakıs hurufu mahsa. Yine bizim burada aradığımız kileyhimedir. Tesniyeye mulhak olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lafzen ya ile 3 hal 2 harf irabı nakıs hurufu mahsa. Ve amilna bil isneyni kileyhima derken bizim burada aradığımız el isneynidir. Tesniyeye mulhak olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen ya ile 3 hal 2 harf irabı nakıs hurufu mahsa. Yine bizim burada aradığımız kileyhimadır. Tesniyeye mulhak olmak üzere mureptir. Haleti cerri lafzen ya ile 3 hal 2 harf irabı nakıs hurufu mahsa. Evet. Hurufu mahsa da bitti. Geldik. Hareke ma'al hazfa. Fiil mudarilerdeki irabı geldik. Oradan devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.